گران محترم اردن کو السلام علیکم رب العالمین ہمیشہ تر و تازہ خوشحال ساتھ محترم شیخ القرآن سید امیر حسین واجہ صاحب درس حدیث مشکات شریف ڈمبے جلد شروع کی دعوت استفہ کراچی کے دو وحید گل اسلامی ڈیٹا سینٹر مسان چوک کے مڑے کی دو وحید گل سرا اور بخیبر پختونخوا کے جہانگیری کی دو مدینہ مسجد سر بخوا کے دو اسامہ سرا میلوی کی ریکارڈنگ سردر علی اطر فروش 0313-5086-087 رحمان الرحیم وعن عائشة رضي الله تعالى عنها ام المؤمنين عائشة صدیقة رضي الله تعالى عنها نا روایت تے نا حدیث تے دا وعن آنس اندانس رضي الله عنه نا روایت تے دا غلق نا قال له فرمائی کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم او رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لا یغدو یوم الفطر نبت لنبوت ادغات د پار د مزد اختر پرز د اختر حتا یاکل ثمرات چوبه خوڑی کجوری او ابن حبان حاکم کدا سراغلی نبوتو پرس دو وڑو کی اختر چوبے خوڑے کجوری دری یا پینزو یا وو یاد دی نکمی او زیاتی خو ویترن موی سبوی ویترن بوی ویا کلو هن ویترن دا بے خوڑی ویتر او چون کی فطر راغلے دے د فرضیت د روجی پسې نو تلوار کولا د خوراک د الله امر او حکم منلو امتثال ته تلوار کولا وګور دا د الله حکم منلو کني بیا مړیدل مقصد نو میزان به موړ کړي وی د الله حکم یې چیرې بس لاړو روجه ختم شوا نو اهل علم د ټول اتفاق ده چې پرز د اختر په خوراک کې تلوار مستحب ده او حکمت په استحباب د تمر کې دا د چدا خوګيري نو خوښه نظر تا تقویت ور کوي ځکه د روزي د کمزوري سره دا نظر سره شوی کمزورې شوی او ایدا خو گواله دی ایمان سره موافقت لري دیو جن بعد علماء په مطلق کې خوږ شی باندې افطار مستحب ګرځول لکه غبین شو رواه البخاري رحمه الله وعن البراء رضي الله عنه وعن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم عيد اذا كان كلجب يوم عيد دا يوم عيد فاعل او كان ذي كتابمدا اذا كان يوم عيد كلجب ورز داختر خالف الطريق نلار به جدا ک په کملار چې ولاړو د مستنو بیا په بل راتلو دا یو مستقل سنت دی د نبی رسول سلام پترو کې او لارا پراتلو کې بلا او د دې فائدې علما او باز شل ذکر کړي سورا شل فائدې ذکر کړي سپاغه کې داري وای چې دواړه لارې ورته گواہی یو کې پکمه لار چې ځنی کوي تا او مستا او د دین زده کړې تا نو دا به گواہی کوي نو لار بدله کا چې د یوې لارې په ځای د دوه لارې گواہی سبا محشر کیو کې اگر دازم کا به خبرې کوي یوم یذن تو حدث واخبارها بان ربک او حالها نو سوچ په کار دې په لګورا لکه د حکومت سیډی سری سره ناستی نو دیس کوي و یاره کسان ناستی لیکل کوي دا په کوم ازمکه جنن د چا د وجلو د بیزتای د حیا مشورې کې دا ګوره گواه ناست را دا ازمکه به گواهی کوي اکنن پس سمکار کې نوم بدا گواهی کوي دویم وجدا دا اپدی زمکه کې انسانانو پیریانو سیگی نو پا یو لار لاری دغا خلق گواشو لو پیریان نو پا بل راشا چه ده دغی لاری جنو انسم در تا گواهیو کی دویم وجدا دا وی چه برابر برابر والیو کی پا مند دوالو لارو کی پا مزید د فضل کی او په سبب د تلو د نبی علیہ السلام کی او هر لار د دوی پتلو تبرک حاصل کی یادا چې د مشکو بوی محسوس کی زګر الله حبی چې په کوم لار لاړو تاسو تر روایتو کې وراشي دا غلار د مشکو انبرو بوی بسنو صحابه په پیژند چې پیغمبر په دې لار تیر شوه او لار دې ځکه بدل کی او وجد آوا چې د اقارب او دمړو د ژوندو زیارت شي کپ دې لار قبرستان دې سلام به پیواچې ک په بل نه خپلوان دې نه ملاقات به شي دویم دارې بل وجد آوا چې سل رحمی او ساتي او ایبل دا تفاول دې فال لار بدل کا وی اللہ ازمونگا حالم دو گنانا مغفرت تا بدل کی ازمونگ دو بدو عمالو دو وجن نارازے تفاون اللہ را بدل شو آتم نارازگی پر ازا بدل کا چادام ویلی اظہار دو شعائر الاسلام نے دا مزد اختر دو شعائرو ندے نو چی اظہار راشی او چاویلی اظہار دو ذکر دا اللہ دے یو پکی داو جمدا چی منافقانو د دین دشمنان غوششی اید مونگ ملخو دا مسلمانانو دے خوکچال بی دینا تا منافق تا غوصور زی چی دل پا دی لارت لو غوصور شی زکر اللہ دا دین دشمن کچا غوصکو دام دا دینی صدا ولا ینالون من عدو نیلن ولا يقطعون واديا او بیا ویلی غیظ بهم الكفار مگر پدی ورتنی کلی کلیشی باز دام د چې د دین په دشمنانو باندې روب راشی په سبب د کثرت د خلکو یا خلق د الله د حبیب پر رویت باندې تبرک حاصل کی دغه تاسو وړه خبره خو نه یا په یو لار لاړو د خلکو قضای حاجتی پورا کو چا د مسلې تپوس کولو کلاره کې څوک د مسلې تپوس کې دام په حدیثو کې راغلی چې جواب ورکا یادار خیراتو کې نو پدی لار لاړې غریبانو یې سره مدد کو نو پدی بلم راشا یا سلام واچې نو پدی چېدلی پدی دې سلام واچول واپسې کې پدی نور واچو یا ملائک پلارو کی ولاړوی نو د یو لار باندې لاړ نو دغه ملائک گواهان دی اوس په بل باندې راشه چې دا نور درته گواهان شي ابل فائدہ پکې دا چې غاڼه ټیل جوړ نشي په یو راغله نو په بل لاړ شنه څوک په یو راغله او په بل یې څوک په بل راغله په بل بزي غاڼه به جوړ نشي ابا دی وی عدم تکرار د مخلوق په طبیعت کې سوی د خوشاله شي یو شی مکرر شي کنه وای کل جدید لذیذ ولا خبره ده کنه او دا شی ګور سنت پاتې اگر کو زمو غو دي ګناګار او پتلو مو گناهونو عیبونو نا ڈکیو نو سوک با تبرک او دا حاصل کی خدا شید پیغمبر سنت دے نو سم برقرار دے لکای چې رمل کولو په طواف کې نو کافر له زور کولو څو کافر نشتا خدا شه برقرار فاتې رواه البخاري رحمه الله د برار رضی الله عنه نو روایت تشمیر به تا کړی چې سوره وجه می وي ها 18 دا دو بابا دیوز پی دلی پیادو که خوٹا رولی کلی تلو دو اتلس وجولی کلی تاسو رولی کلی دبرا رضی اللہ عنہ نا روایت تے قال دے فرمائی خطبنا النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ویلی ومونت نبی کریم علیہ السلام یوم النہر پرز دلوی اختر فقال فرمائی لیو انہا اول ما نبدو بیہی اول آغا چی مونگ بشورو کو پاغی فی یومنا حادا پرز مونگ کی چدادا انو سولی ادا چی مزبکو نگورا اول شی مزده او داغی وقت بارکی بم خبر راشی سم من ارجعو بی ابو اپس کی گو فنن حرون قربانی بکو مزن چرو گرزن قربانی بکو فمن فعل ذالک چاچ دا کارو کو فکد سواب سنتنا ناغزمون سنت طریقی تورسید ومن زبها قبل انو سن لیا چاچ زبهو کمخ کی ادین چی منگا مزلا ننکنے فانما هو شات لحم دا خو ګډ د غوخې دی عجله له اهله اپ تلوار زبح کو د بال بچ د پاره له سامن نو سو کی فیشه ان دا د قربانین پس شي کې نه نه متفقن علیه وردی مسئلہ کی دا علماء و اقوال او اختلاف تسو چکی اختلاف دے دا علماء و اول وقت دا تزحی و دوزحی سدے نو اجماع دا انہو لا یجوز قبل طلوع الفجر یوم النہر چه سبال آنے دے را خطل انو پا اجماع بانے قربانی جائز آنے دا ادین پس کی اختلاف دے امام شافعی رحم الله و باز نور علماء وی چنور روخت وقت داخل شو او د نور روخت او د اختر د موز او د خطبو مر وقت تیر شو نو جایز دی چا کد دی دمر وقت تیرې دون پسې نور روخت موز جایز شو د دوو خطبو درمیانه وقت تیر شو نو دینه پس که چا قربانی وکنو کافی وای کوم امام کړی کني ګیو سره به اوس دی اولس بجی مسکای ها نو لاغي به ته موارث دا امام شافعی رحم الله وای او وای کدی قربانی کون کی مسکړی کني کړی ا کده د خارونو والا نه او کده باندو والا نه دی ا برابر دغه امام نه مخکې ذبح کړی کورستوي کړی او باج علماء امام قرطبي وای ظاهر د حدیث دلالت کوي په تعلیق د ذبح به صلات ممن ذبح قبل ان نصلیا خیال مله حدیث لکنه و امام شافعی رحم الله وی په باز خلکو د اختر مزنی ا قربانی پښتا نو دې به د مز د وخت پور انتظار وکي امام ابو حنیفه رحم الله فرمای وی کله چې د دویم سبا روخیږي نو کم چې د بانډو خلق دی او د جمعې او د اختر مس پینشتا نو بس وقت د قربانی داخل شو اسوک چې اهل الامصار دی او پای د اختر مشتا نو دایتا ذبح جایز نه ده مگر پس د مز د امام او د خطبه او داغه د ذبح نه امام صاحب وای ک چا د دین مخ کې زبو کنو کافی نه را د دین مخ کې ورته سند دغه نه را متفقن علیه وان جندب ابن عبد الله البجلی رضی الله تعالی عنہ قال دے فرمائی وی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی من ذبح قبل الصلاۃ چاچی د مزن مخ کی ذبحو کا قربانیو کا فلیذبح مکارہ اخرانو دی پزے دی بل ذبح کی ومن لم یزبا چاچی ذبح نہ رکھڑی مزن مخ کی حتا سولینا تر دی چی مزو کو فلیذبح علی اسم اللہ نو دا اللہ پنم دی ذبح کئی متفقن علیہ دبرا رضی اللہ عنہ نا روایت تیرے فرمائی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی من ذبح قبل الصلاة چاچی نموز نمخ کی ذبح و کفین نمائی ذبح لنفسی دے خوزان دا پار ذبح کئی ومن ذبح بعد الصلاة چاچی ذبح و کپس دا موزن فقط تم نسکوهو نو دا قربانی پورا شوا واسواب سنت المسلمین او دے ارسید تاریخی دا مسلمانانو تا متفقن علیہی نو ګور دی په خبره دا ده چې د موز نه رست دي سړی کې یا موز ګوره موز چې کله مثال په تور موز جې شو نو وخت شروع شو وخت څه شو شروع شو عربو کې دا شی وی چې حال ته به د اختر موز له پښمنی یې خو غاڼه ډېرې بیا در لزه نه ملاوي بلکې پښمنی در لزه نه ملاويږي چرته یو د و بجی بزی او اکثر مونږ پښمنی ملار شو جلاړو لارې ډکی د برزې نه کته زی اډوره وختي کزی بیا او د سړې دی شټینګ بوله اکاو د زمانه ته دومره رښتې بیا او د سړې نه شراتله نو لکه پورا یو سوچ فکر خبره ده دومره خلق مدینه منوره ته مسترازی چنو ټولو کې ځای نه پلارو کې ځای دا غي ګوره تقریبا سلکونه نسله که خلک به مسجد نبوي کې راځي ادا سي غیر چاپی راځي مور سره غي مدا ټول ډکش او غي فتوا ورکي وای که څوک امام نمخ کې یو وي مسکیږي سب کې غریبانا او لاره غو حکومت ته توفیق ورکي چې ټول خلکو د سمبالولو پروګرامو کې ځکه حکومت ته نال تبس ساری ناسی تکبیرونه په جهر وای کم وزنین وینا په سپیکر کې خوله خوله تکبیرونه وای خلک هم ورپسې وای یو سات صبر وکي بیا شروع کی ای جهر به تکبیر په دواړو اخترونو کې کوي دا مذهب حنفی کې مشتا په اختر لوی کې خو اتفاق دی وړو کې کوم دا مسله شته نو چې بس نور روخیږي او د اشراق ټیم شي نو بس موزو کی د ابن عمر رضی الله عنه روایت ته دی فرمایو رسول الله صلی الله علیه وسلم یذبحو ذبح به کولا او نهر به کولو بالمصلا په عیدګاه کې اې د غوانو ګډو بيزو ذبح به کولا او د خوانو نهر به کولو په مصلا کې عیدګاه کې داولي چې خلکو له ترغیب ورکی چې پیغمبر یو کار کین امت هم کوي اخلق ورپسې اقتدا او کی اخلکو له پته ولګي چې پیغمبر څنګه ذبح کوي چې چلته زد کی او فقره مګوري ناغی غوخه یوسی حال تفکرانم موجود وی رواه البخاری و